بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا سورة کہف کی اصل مضمون سرا چیغا شبہات و جوابنو چیو شبہ ذکر شو اصحاب کہف حال ادری ورست راضی قومینز کې یو نوې مضمون ذکر کړي چې ریسه د دنیا حقارت ویل شي د دنیا ذلت پدریو طریقو سره به بیانې اولی دا طریقه بیانې دا دنیا د بندنه په خپل ژوند کې واغستې شي دې په اعتماد کوي دې په اعتبار کوي دې په زړه تړي او غت نواغستی شی بس نیو نقصانی ہے خدا داو پدی واقعات دوارو مرگرو کی دوارو کرونو کی بیان دیم بابی آداؤی چڑیر لکشی دے او خلقو تینا دیر جوړ کړی د لکشینا معمولی شینا ادریم بداوی چې دا دنیا او پسړی باندې دا عذاب سبب جوړ شي د دې وجې نو دې په قیامت کې عذابی هر دنیا درې قسمه حقارت بیانې داول قسم بیانې دیکھئے در دعا و تنو واقعہ دمیسال پتور بان او فیدیوں مطلبون بکی بیر دی یوں مطلب خدا دی چدا دنیا بنا دا او آخرت باقی دی او انسان دې سره محبت ساتي چې هغه پوي کیږي پنا کی بیا هم او آخرت ته توجه نشته بل حکمت پکې دا بیانې چې دا حقیقت کې د مسلمان او د کافر مثال دا ټول امت لا شامل لخه چې امت کې بس دغه دوه طریقې روان دي مسلمان جون د مسلمان حال او بل په کافر حال دا قرآن دی دې کې دې دوه تنو دې واقعیا کې ذکر کړي دغسی دام پاکی حکمت تھی چی دنیا سرا پسڑی کی لوئی و تکبر پیدا شی کې یو عادت ته خاص تا او ایمان سره په بنده کې عجزی او تواضع پیدا شي دا هم په کې بیان دی. دا هم ور سره ذکر کوي چې مشرک سره کلا دا صحت تورسی چې دهریت تواوړي او چې خدای سره شرک او بیا یې بالکل انکار وکړو چې دا څه چې کیږي دا په خپل کېږي دا چې د چا په وجه او د چا په لاس نه کېږي او مثال لیا بنی اسرائیلو کی دوتنو سو کوئی رملہ خار آغی کی دا دوتنو انا مشاور دارا چی دا دو رونو دو پلارنا پلار ریر مالدارو دوارو تا مال پاتشو آیا اولا گی دو زان لیڈیر لوی زمکو آغستان بے پاگی زمکا کی باغ و ونی و پسلونا دیو کرل بید آگی دا پار ساروی جسم را ضرورت آگا پیدا غید پارا مزدوران نوکران نا اوغا بلچی و نواغا دنیا سر قدرتی زلن لگید خو درور حال نویزان خبرو چه دزمک پسو آغستا نو پیسې خودوارو سره یو شان وی کنه د پلار نه چې سور مال پاتې شیو نو نیمه د یو وی نیمه د بل وی چې دې به خبر شي چې هغه خدمت کواغستا په 2000 باندې او کې 2000 ډیر شي 2 کروڑ نه زیات دیو لګي نو دبا 2000 روپے د الله په نوم ورکړي چې الله مال التزم کراګه د دنیا زمکه نه غواړم چې بیا به خبر شو چې او خود مکه آباد کړه باغ ته نه جوړ کړه فصلونه پکې دا کړل نه زبون دا غي مر پیسې د الله په نوم ورکړي او به چې الله مال ته کې باغ جوړ کړه هغه زمکه را ل آباد کړه بیا به خبر شو چې ته خو دوم رمال خرچ کو پاگی کی نوکران مزدوران زبام داغو مرمال ورکو وی بیچی اللہ ما ال تکی مال خلق بی آخری خبر داو چی آرو ریو لکی دنو واتیو کو دیر درون واتیو کو دیر غټ ډوډۍ ورکړه لکه خلق چې درې ورځې ډوډۍ ورکې کنا نارو ورو لکه نا کوم را پیسې الله په نوم ورکړې وی چې الله زو ستانه الته په جنت کې حور او غلمان دا غزه دنه غواړم پس مال خلاص شوم او په سریونی دې چې ته اوزل محتاج شو راغې دې رور سره ملاقات وکړ ولې رور ولي هم د دې لپاره چې ضرورت راشي نو تاسو سره به مدد کوي او تعاون وکړي کنه دبو طويلي چیرې زما پیسو ته ضرورت نه یا پیسې سکرې سره مشوره نکولا. نن چې زما کم باغ دے زما کم مال دے دا بستاو مو او کما کلی کرن پلوم نپوئی که دا بلوم ناوری پیسی سکری ابی او تا قسم خورچ واللائی لا تویتو کشیئن حتی تتبع دینیم قسم پا اللہ چیو پیسد لنظر کوم تو ماسرا زما دین و زما کی دا قبل ہے تو خو بلی لاری تاوڑی دلی دا خبر شوی ما غیر خبری که تا سر بلکل امداد نکو علی بدا سر امداد کوم چې ما سره پا عقیده که یوشی پا دین که یوشی آو قسمی ہوتا ہو اصل خبر دین اروان شوی وخا ابیا ته وی راځه کنه راشه تاسو پیسې والو زولې پچلې په ان شوې راشه زما باغ وګوره زما مال وګوره زما وضرب لهم مثل الرجلين بیان کا د دې خلقو د فیضی زپاره لهم دې څه پیدا واخلي مثلا یو مثال ډیر عجیب ډیر د عبرت دی او دوه تنو سره چې دواړه رونو خو یو ملحد او بل موحد دا فرق جعلنا لأحدهما جنتين الله بزانتا نسبت کی دطول کارن چلائی گورا کہ یو باغو کدو باغو نو ماولا جوڑکو او داغی باغو نو شپول میولاو کو پکجورو سر چیغم بی میوی ڈکی نو میووا شپولیم میوو حببنا نگور آغاو میووا باغونو کی منگور او دستونو او پا اغی کی با میان میان کی فصلونا غنم وربشی دبام کی دو دون رضا بردست باغو خوا نطولو که اللہ زان تا نسبت تدید پانکی چلاوی زوخ پل بندلا ټول کارو نو کما نو چې دې مشهور شي انو مې وشي په دنیا کې نو بیا زمانو ناخلی بیا سوی دا دې رور ته بده دا خبرې کولې چې ته بده که زمون دین تراوړې چه زمون دین دیر برکتی دی بگورا زما دی باغتا دادا چا برکت دی آو کنا تو خوالیا نمانی کنا نزکا دی پسکی برکت نشتا تو خو بزرگان نمانی کنا زکا دغا سی خوار گرزی و دوم رمال کی دا پا منگوائی دا چا نظر دی دادا چا برکت دی ګورا ارس ته نسبت دا غارس نسبت یې غیر الله تکاو دا سمره یقینی خبره ده کشمس نصف النهار لکه د ګرمې په وخت کې د انور څنګه یقیني ده کنه دغه زوک شک کولی شي اگر کې او شیطان وای چې بی گوتاو تاونی سی چه کم ده انوارو و انوار پا گوتا نپٹی دا مثالو کنا دا نن چه کم دولت من خلق ده مالدار خلق ده و کارخانه دار خلق ده و مالونو زبادین لگی دا غینا تا پوسک اگیم دقا حبر کئی چدا خو پمباند چا نظر دے او برکات تیز دی بزرگانو او دا اللہ نازا ولی دی او مونگا چی سمرد مونگ نکیگی نمونگا احترام کو ادا پکیوی خواه پیر دیر خلق دی اغی اولیاء نمانی خواه تبا خبر شوی کنو اغی گورا اولیاء نمانی وی نازا ولی نمانی ناسی بدبخت خلق او ایزا او گورا دا اولیاء و دا برکات تی کنو چې د مونږ سره نن د سکه نشتا مال دولت ډیر دی کورونا بلډینګونه پلازې ډیر دي او ګاډي سوې او دی تر جازه پورې دې خلکو دا خبره دا وي د دې سه بانو برکات دي ښا وېدا قران ډیر مخکې ویلې ښا ته اوس پیدا شوې ادا قرآن سوار لسو کال مخی ویلی دی اللہوی جعلنا لعظیما جنتین ما پیدا کلیو ما جوڑ کلیو پدیدوارو کی دیو دپارا دو باغونا کلیو تا دو باغونوی کلیو تا یو باغوی تاولی څکه یا دیو جن چمین کې نهر بدلیو نو یو پلا بل پلا باغونو نو خلق وی دو باغونه هغه هم د دام ته او حقیقت کې خو د یو تن باغونو چیرته نسبت کیږي نو بیا ته یو وی نو خان باغونو کې خوارسو په باغ کې خو حرمي واوا فلاوی من اعناب انګور په ګډیر ته ماتي او دا عربو په نس باندې په ډیرا قیمتي میوه ده من اعناب دا ځکه قران ذکر کوي په حببنا ما بنخلن الله ای مونږه د دې باغ حفاظت کړو چار چا پیرا په کجورو سره حف ویل شي بندولتا چې زمر کې بیا راشي وترل ملائکتا حافین من حول العرش قیامت کې به ملائکه ویني چې د عرش نه وچار چا پیر ولار عرش به بند کړي حببنا معنا اللاوی دا غیباغ حفاظت میں پا کجورو سرکڑیو دنگی دنگی کجوری وی نا غیباغ تاسو شین شرات لین نساروی نا انسان ننور سو زندہ سر اللاوی مادا سکڑیو حببنا و جعلنا بینهما زرعا الله ای مونږه پیدا کړیو په میند دی باغونو کې فصل ایستوبه یت ناراضه ولي چې وسړې وی چې باغونو کې خورو میوه انګور دي نو دا وسړې خوري ډوډۍ باندې الله ای ډوډۍ وسره مو کنه د میند یې کې پیدا فصلونه کرل انما اور بشیو نو سش زی پا کدا سی بی فیدی نو کنا دا سی باغو خوا مطلب دا دا قرآن چگورا اللہ نا بولی زد سکی او دا بندیان سکی خوا اللہ ای ماولا باغ جوڑ کلیو ماولا شپول کلیو ماولا میان میان کی فصلنوں پیدا کلیو زان تا نسبت کلیو کلتا الجنتین آتت اکلها دا دوارا باغونا چیو روڑی بے اخپلی میوی اخپل پیداوار نور باغونه اومو خدای دا حال نو ښه غریب کلب یو کال کې به میوه پورا راوړي بار به ډیرو کو نبل کال با سينو یا پس مرز راغې یا پس آفت راغې یا پس گلے و باران او پا دی باغ بانده دا سیدونه نو فا فروت دا دوالا باغونه چیو اتت کلتا ازی تصنیخ کاری نور مفرد دی خوا نزکه آتتا ندیوی آتت یوی یو باغ دی بس روڑو بے اخپل بار او اخپلی میوی هر کال پورا پورا ولم تظلم من ہو شیئن نقصان بے نکو خود اخپل پیداوار کی زرون لم تظلم سمانا ظلم بے نکو باغ ظلم کولی شی نتا ظلم مانا نقصان دے لم تنقص مانا کی هر مفسر نقصان بے نکو ظلم نقصان تاوی خوا دیو جن منگا مانا کڑی و دادم علیہ السلام پو واقع کی چلا و تاوی چی لا تقربا زی شجرتا دیونی تمنی دیکی بولی فتکونا من الظالمین زن سر و نقصانو کہنو دا مانا وفجرنا خلالهما نارا اللہ ایمونگا روان کلیو پمیند دی دوالو باغنو کیو نهر دو بودو جنوم سب نقصان نو کنخا او با دیری وی فجرنا خلالهما بارانتی هم ضرورت نو ابیاد نهرونو با اگو دا بسل لپارا ډیر زبردستی کنه دا خدا غزه باغونو حال بیان شو وسوی چبوی چې بس خدا غ باغونه وونو او نورمال و سره نوونو ابل دای چې دا مشهور ده کنه چوی دا باغ مالک چی کنا اغا روغ میوه نخوری چرتا چین کارغان و مارغان والی اوس خاشوی نگور آغا دی خوری روغ میوه نخوری وی دا با مارکیٹ تولو اللہ رب العزت وی نا وکان له سمر نقدیت و سر ڈیرو سمر میوی تنوی گوڑے وکان له سمر سمطلب دام زکا ہوئی خواہ چی ظاہر تچا کتلی دی ناغی بیلی چی دا ٹولی میوی وزخوڑی نو اڑو جاتا بے پاک ست نکو نو اما شعور دغدا چې نه باغ مالک خو هغه می واخوري چې کاران والی مزګه دا سمر معنا می ونه دلتا ابن عباس رضی الله عنه وی الوال الکثیر ډیر مال حضرت مجاهد وی الذهب والفضه سروس بین ولې چې باغ به خرڅ کو هر کال ناغو دلکونو شیو کانا تا نغدیت و سرڈیرو وکانا لہو سمرخا ولی بلسو خنو اغا یو روری وغام دلان خوالا نراتا مانا مشرک ساڑی نبت چسو نددونو قرآن دکوی وکانا لہو سمرخا مال دولت ټول د دو دنیا پرستو دا کار وکړه چری با اکثر مرزا صاحب سرناست مرزا صاحب سر هر وخت وته چې زماده دی چې ذاتنا سرکر خداسي چاپیر راه کاغه داس ولي چې خلق پوشي چې دا په لال لکیر کې چې زمرا زمکه دا ټوله د قطروس ده دنه مو قطروس نه ټوله ده او کان له سمر دبل جابه کې څه شي نشته دا خو الله د حال بیان کو د دمال داری ذکر کړه او داغو دینی حال بیانې چې بس مالدار سړی ډیر ګران ده چې تبصر زرو کې به یو تنې چې هغه به عقیدتن صحیح وي ښه نور ټول دغه تیر پرستی ده ایران دی ملنګان دی نو هغه رور یې راغلی وي زه ملاقات یې هم کوم او محتاج شوی به هم وکنه فقال لصاحبه وی خپل رور ته یا خپل ملګري ته او څنګه یو ته وی یو خو د سړیتوب خبري ضرورولې خبري نه وهو يحاورهم لوی کولا فخر کو پاغه باندې چاله کته پیسې سکړي تا زوره مال زوره نه ولا ورکولا ځنه لوی ګان پاغه باندې او فخر کوم ځکه داغه خبرو نه معلومیږي سوې انا اکثرو من کمالا و عز نفرا گورو تا خدای ندی یاد کرده زان یاد کرده انا انا حق پرست خوبا چری داو نوی خوا چه انا حق پرست خوبا میشه وی چه دادا اللہ مال لی زمان با کسا نیشتا بد دادا اغی احسان دی اگر آکڑے دیں او که خوخیشی نواب اخلی زما با دی کیس دخن عجبات الپرستی ناغا باوی چه آنا زدیر یمستانا پیر زیاد یمستانا ام پا مال کی و آز و نفرا او دیر عزت منیم پا اولاد کی اتها آغا سی یوازی گردی علم داسې کوي دې دوره مال سره تاسو چلو کو نه ولي هو ته دا زور نه وکړه او دغه مرته وي مفسرین وي ابن جوزی ها چې تر اغلې نو زمانہ غواړي ولي زماو ستاسو پر هغه نیم ستاو نیم زماو ابیا وتوی چې والله الا اعطیت کاشن ایس نظر حتا تتبع دینی تاسو چې کوم خبره کې دا ونه کې او تاسو چې کوم عقیده ساتي کنه دا پرې دی تاسو ګمراهانو خلقو عقیده ودخل جنته راغه دغه سره پل باغ ته حضرت ای وی راځه کنه ګورا دا ویوم هغه پیسې چې تاله کمی ملاو شوې وي ما سره هنر سو دیاتې نو هغه پیسو نه ما دا کار واغستو اتا ته دومره سو کار وانه واستو چې اوس راځي او ما ته لاس نیسی ګور دلته یو ته یو باغ ویل دي یو باغ وته ویل او زمير یې هغه تر اجي کړي چې دا د چا باغ دی دا د قطروس سیبو او دې دی نسبت کی او دی اضافت کی اشاره دا اللہ طرفنا چی دغا باغی دی بحث کدی دیروی چی دما بایلتا ام باغی مای خلپا کا دلتا بیس باغی ستا جنتا ہو تق باغ دی دی خواه اپا لستا باغو ننشتا نو داخل چی اغا خپل باغتا وو ظالم لنفسیم قرآن پاک پلوی دا سړی مشرکو د بشرکو نو ظلم کو په خپل ځان باندې ګوره الله رب العزت د دې کنایاتو نه معلومیږي چې نسبت کوي چې ما دا سې وکړو د اشاره ته دی ته چې ګورځ پکې زما برهنه کوله چې باغ برابر رسیدو نو د نور پیرانو او بزرګانو او دا اولیاء او برخی بے کولی پکی دا ظالمو کنا زن سر ظلم کو شرک ارستو پخپلووی خوا لس بمروڑی پخپلووی ویالی اس کے چیالیتنی لم اشرک بی ربی احدا افسوس چی شرک میں نوے کرن دا باغ بنا تباکی دا اس قرآن وی دا شرک نا اور پسی لار ترقی اوکلا نو دہریت تلانو دہریت تلانو دہریت ستا ہوئی دہریت دیتا ہوئی چی بس پاسبابو دی نظر یا پو مسبب دی نظر نی دیتا دہریت لکا باغ والوی چی آخر دا باغ بسنگ تباکی اسباب ٹول پورا دی او بڑیری شپول خمز بودتے مزدوران و نوکران و باغوانان دیر دی او دا اللہ فصل فضل چی خرچا چی ارسم رو نسو کمی نشتا دے دا مطلب اس خواب چی بچ جادا سکی گی نو پدا پدے اسباب سرکی دا پسلو یا دا باغ چې ترقی کوي او کامیابیږي دا په دې اسبابو سره چې وبې ډېری او مصالحې ډېری او شپول ډېری او نوکران ډېری مزدوران ډېری نو بس کیږي وا ګوروس ته بالکل مسبب ير دې چورګا ما زیګر کې واریت ناراض دې دا نه منې کړه تک اسی دہری انسان چی دے داگا پا دی نظر دے پا دی بان دے چیر را نر را خیجی پریوزی شپرازی روزرازی او مطلب دارے وقت پا وقت بان دے دزمکی نامتن روزی او انسان وطن خوریه ناس دے وطا آو ارس برابر دی کنا دام ورسر مرگری کی خواه چه دنیا بادشاہان شتا دے دو دنیا گاڑی شتا دے دو دنیا سامانو نشتا دے دا بولی روانی گی خیر دیتا دہری وی خواه چه دی ظاہری اسباب تا گولی او اگر دا مسبب نے انکار کئی چنا بلدہ سے غیبانا طاقت نشتا دے چه کلٹی کی وردی دانمانی خواهد دا باغو علم بی قال بی ما ظنو ان تبید آزیم زخو گمان نکو ما چه حلاک بشی دا باغو بعد یبیدو حلاکت توی سنگ با حلاکی ابدا همیشه بلی حلاکت خو دی وجه نرازی چو بی نی نوچ شیم یا دی وجه نرازی چی خدمت پکی نی مزدوری پکی نی نشار شی یا دی وجه نرازی چی مال و دولت نی چی سنبالی ہے که عرص دیر دی نولی بطبا کی تو گمان نکم چی حلاک بشی دابا همیشان او غطوی چا چې ته په دا قیامت قیامت دیر کې ولی موحد نه دی موحد چې څنګه الله توحید مانی نو قیامت هم مانی کنه ناغوی دخوا والگماننکم وما ظن الساعت قائمتا دخو گماننکو ما چی قیامت براشیم قیامت بال راضی چی دا موجودا عبادی لرشی دا خون لرشی کی گی قیامت پسنگ راضی ایز خدا یقننکم اظن مانا ولی رددتو الی ربیم او بالفرض اګوره دی اوس او خیال وکړه وی بالفرض کچره قیامت راشي او دا دنیا فناشي نو بیا موږ زما په ځان اعتماد ته چې قیامت کې با زدینوم زیات خیمه زدینوم خو خوشالي به او خمال به او خباغونه به ولي بزرگانو باندې اعتماد وکړه او بزرگان شته کنا کامل کامل پیران شته کنا اکبر زینی نو بغداد کې خوخام خاصته کنا کا ودې وزن له پاره یې باندې له خکې ښه ولای رودیتو الی ربیم کچره زو واپس کړی شوما بل رب ته او قیامت قائم شو لا جدن خيرا من منقلبا خامخا اوبممم لا جدن دا به دا به پاپړ پراتی چې څه به مومینو اوبممم وای ښا به تر د دینه زیدا ولیدو منقلب چې دا دنیا بناشي او بل زې تاولو هغه به دینه ښهستای ویزکا مونگا دو استادان ناوری دلی دی کن دو جمعی پر رد چیزا اللہ سل رحمتو نو نیوی تی دنیا تراو لے گا یو کم سل یه اخیرت تپریخی دیم دیو سوئی چی پدی یو رحمت کی دو دمرا کامیابی ما نو پا یو کم سلو کی بنا کامیابی گا ما در دې مشرک خبرې د دې تحری خبرې نه ښه وروسته به د مرګري خبره شروع کیږي ډېره قیمتي ده حضرت بلهم مثلا الرجلین بیان کای پیغمبر پاک د دې خلقو د فیدیو د عبرت لپاره مثال دیو دو تنو سلو جعلنا لاحدهما جنتین من اعناب چې مونږه جوړ کړیو پیدا کړیو د یو د دې دروازه لپاره دوه باغونه د انګورو نه نورم پکې خدا به کې مشهور مې وره وحببنا وما بنخلن مونږ دې لشکول کړیو په کجورو سره وجعلنا بینهما زرعا مونږ پیدا کړیو په میان میان د دې باغونو کې او د دې بوټو کې فصلوم به پېدې ده پکې نو ښا اوس خو چې باغونه یې نو هغه ځای به ونه هغه ځای امیان کزمه کا باسي پرته یې اسې ځکه پرته یې چې د ونو سره فصل نکېږي ښا او هغه باغ چې وو هغه کې ده نو کنه الله دا ذکر یو کنه یالنا بینه کلتل جنتین دا دوار باغو نچیو آتت اکولا روڑی بیخ پلی میوی هر کال برابر ولم تظلم منو شیعان او نقصان بینکو پدیخ پل آمدن کی زرم وفجرنا خلالهما نهارن لائی منگا روان کلیو پمیند دی دوارو کیو نهر دا ټول اسباب الله یو وکانا لهو سمر امدن و ټول د ذجیب لته دا څه وخا چار سال لاکړیو امدن بدکور تاولو فقال لصاحبه وی وی او دل اخپل رور تا مرگری تا او هو یحاوره ادو سر خبر برغولا او متکبر انسان خدا سی کنا خا لوی کول پاغبان انا اکثر من کمالا وعز نفرا زیاتی امستانا پا مال کیوم او دیر عزتمن او مضبوطی امستانا پا اولاد کیوم پلی دا سی بندلا اللہ بی عرص ورکی زامن نور عرصی ورکی ودخل جنتو داخل شغف پل باغتا وهو ظالم لنفسه دا داسې سره یو چې ظلم کړي او خپل ځان سره په شرک الله برخه به نور کوله زکات پکې نو عشر پکې نو اداګه کې خو زکات نه کنه دې کې عشر یې ښه د زمکه امدن هر څومره چې ده دغه نه به عشر وباسي زکات خو استاد تجارت په مال کې ده استاد نوکرای په مال کې ده نغی کی دے اجد از مکی امدن ارسم رئی نغی کی بشلم ای خواہ او بل دام نمانی چکنتے بما قرضو ندی ایزی در باندی او شر بخام خواور کئے دا نمانی خواہ صرف باغ صورت کی بنی چکلا پسل و نشی اجی پسلو نشی نو بس عشر امور سر اللہ ولی عشر ماناسو لسم ایسا لسم ایسا خوبا علی چی مخ کی نه ایسی ای کنا نو چی نه ایسی نی نو لسم اپا کی دکم دے نرالا نو بدا صورت کی نشتا انور بہر حال تدین و شلم و باسی کتاب انتظام کری خرچہ دی پکڑی او کنه دا سه اسمان ته پرتای په بارانونو باندې کیږي تا به خرچه نه کړی نو بیا ول سم ورکه اصلي عشر خواغه ده کنه په لاسو مانو کیو من په لاسو دړو کیو دړې په لاسو کیلو کیو کیلو او په حساب پکې ها دا به کوم نشته دي چیرې سو نشونو ولېو نشو لاس کیلو مو نشو دا به کله سم کیلو استلې وي دې کې دانش ته ده نو داخل شي خپل باغ ته او شرک یې کو قال ما ظن نو وی چې زه حکومت نکوم ان تبي ذاذي ابدا چه هلاک وشی دا باغ همیشا وما ظن ساعت قائمتا از یقین نکوم چه قیامت براشیم قیامت قبال رازی چه دنیا روانشی از دنیا نروانی گیز که اسبابی برابر دی هواشتا دے اوبشتا دے انسان پکشتا دے جانور و حیوانات پکشتا دے او شپار ورځ پکې راځي تاسباب دي کنه چې داینو دنیا بولی رواني کنه ولا رتت الی ربی کذ واپس کړی شو خپل رب ته لا جذن خیر منها منقلبا خامها ورته لا اجذن کنور سو ممی کنه ممی زبا ممم خامها دیر بہتر د دې دنیا نه او د دې باغونو مالونو دولتونو زید اولیدو التبم زما د حال تا ګوردار مشرک دال ويحسبون انهم يحسنون صنعا تا ګمان کوي چې زمون چې سکو نو دا الله رضا ده بارکو چې سکو نو د اخرت ته بارکو ها ارزوک دا وی اللہ نبو لزت وی دے دزان غافلہ کرے دے ورد دا قرآن ندے ورد دلے چل اللہ تا تسوی دا استاد ګمان خبره نه ده ښا